أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وحاجه قومه قال أتحاجوني في الله وقد هدان ولا أخاف ما تشركون به إلا أن يشاء ربي شيئا وسع ربي كل شيء علما أفلا تتذكرون وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون صدق الله العلي العظيم. هذا مبارك آياتنا ده سورة الأنعام ده أتايم آيات السخة بیا تر دو اچائی ما یا تا پوری ما تلاوت کل نو دا جی ربط دا ما قبل سردادی چی ما قبل کی دا ابراہیم علیہ السلام قصہ او داوا دا خپل پلار او دا خپل قوم سر را شروع و دا چی دا پاری دا قصہ را نقل کرده و دا جی دا پارا چی دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا دعوی تا اتبا وکرشی دا نبی علیہ السلام دعوات چو باغ توحید و دا اللہ عز و جل یوالی و قوم تثابتا و بلا دعوی اثبات رسالت خپل رسالت خلق تثابتا و چیز دا اللہ رسولیم دا از ما خبر و منی دا داغد و تا ایجا پا قصاد ابراہیم علیہ السلام وکی اگر دا جی خاطر دا ابراہیم علیہ السلام قصہ را نقل کرده و چی ابراہیم علیہ السلام دا غصی و نبی چی رسوی دی چی یهود جا دعوه کی چی دا یهودی و نعوذ باللہ نصارا دعوه کی چی دا نصرانی و دا عرب و مشرکان و لداز مرنی که و پخر پکاوه نوش دا دی دا گرد دا دروس رو دلو پخر پا دکی دی اللہ دا غنی بی قصہ ورد پیشی چی دا خو موحید و دا خدای بندگانو تا دا توحید پر کم از غیر خدا غا موحید و دا اللہ دا پاره دعوت که و دا غا رسول و نو رسالت خو ناولا دا خبر نه دا خدا هم رسول چیر سوی دیده نبی علیه السلام هم دا غشی دا رسالت دعوه کی دا دا غا دو خبرو دا تایید دا پاره دا قصه نقل کرده و مگر دا قصه چه و دا سنیمگره که در پاته و دلتا یو ستا که مای پاته دا چه دا وسی ما دا دری آیات چلاوات کرده پا جی کنو آغا تا که ما دنو دا کیر سبکی که فقط دا غد دا خبری زکر سیوی بی چه یو ستوری دا وقتی برال دا غز ما رب دی دا دی پر گمان مانا چه تیس خود اگر دا جهان دا پار رب بولی نو خوز ما هم رب دی لکه تیس چی واس آغا چه ولوی دی برال دا پر رب والی نا ارزی دا یه گوڑی بی بیا بنیو بیا هغه چې سپوږمۍ راوختله برال دغه زما رب دی بیا چې هغه ولوېده برال دا پر رب والی نه ارزي دوه ساعته به یا به لس ساعتي بارنۍ دا څنګه رب دی لمر چې راوختي برال دا نو د ګردو سرغنه دی تر ټولو غټ دی دغه مې رب دی هغه چې لمر هم ولوېدی برال دا هم پر رب والی نه ارزي تر دغه ځایه خبره راویلې و ده دا خو نو ګواهي کېده ده لکه دعوه و یو څه د جل سره ملګري د قوم د خوا کومه خبره کېږي د قوم هغې اوس ذکر کېږي وحاجه دلیل ویلی و هو دا ابراهیم سره قوم هو قوم دده دده قوم دده سره دلیل ویلی پا دلیل که دا جوی خبر ورته پیش کردی و ابراهیم علیه صلات و سلام برای اولی خدا دا بوتان عبادت چه مشکو دا خو نوی خبر نده دا خو زموږ د پلار د نیکه سره دغه رقم دا خبره را شروع ده چې د جبوتانو عبادت کول کیږي خدای دغه د پاره یو دلیل ویلی و بل دلیل دغه د پاره دا ویل سوی و چې دغه بوتان چې دا تکه چیرې د دوی اهانت کوي په ربوبیت و په الوهیت یې نه مني نو دا بوتان به تاوان در ورسي دا به تاوان در ورسی یو بد پیش به پی بد مریضی به اختاسی ته با بجی که برباد بجی که دجی و بعد بیا ته به مکه که دایسی دا خبره باندې تش پوی دلی است یو دلیل کم سو برال دا رسم دا غسر غلی دی دا کم خسل و ساو کال دری ساو کار بالا زر کال دغونه کیږي دغه بتانو عبادت خلقی تبع وصل ته نیو کی شي شروع کړي و خدا یو دی دجی عبادت مکوی یو دا خپل زور رسم رواج ته دلیل کی بل دا کر برال د جسر ډیر خطر تړلی دی لانه کاکانو ایچ سپا وکر در خدای پاک داغه سی عذاب پر نازل که من اغا عذاب بده و بده نسبت آو ول پر تام داغه بیره ده داغه دلیل دی ورته پیش که برا بده جه خبری جواب ابراهیم علیه السلام ده دوارو ده ور لراور که و حاج دلیل و یلی و هود ده ابراهیم سر چا قوم هو قوم ده دلیل ور سر و یلی و نو ابراهیم علیه السلام اول ده دی اغا دلیل خیما در توه دسی و تل قال ابراهیم علیه السلام ورتوه ول اتو حاجو ایا اتحاجون ایا تس دلیل وایس نیز ما سر پی الله پا بارکی دا اللہ تس ما سر دا اللہ پا بارکی دلیل وای دا اللہ پا بارکی چکم معلومات ما سر دی پا شکل آنے گا ولی خستا کردو مرو بتا چر سوی دیلو تب پا جد لیلو چا پیش اتحاجون ایا تس دلیل وایس نیز ما سر پی الله یعنی پا حق کی دا اللہ و تعالی پی توحید اللہ پا توحید کی دا اللہ و تعالی و قد هدان وو حال دا چې قد په تحقیق سره هدان زه الله هدایت کړی یم ماته الله هدایت کړی دي ته دلایل راسره وایي نو چې چاته وایي پښتانه م یو متل کې وایي د خدای داده سره سیالي نه کېږي خدای داده سره سیالي نه کېږي چې الله وایي چاته کمال ورکړي ته و سیالي ورسره کوي نو چې تا ته نه دي درکړي چې هر څه وکړي نو خدای د خلکو پر چا شرمشکوي د ماره سره غزیده سره وشکېده خو نه کېږي خو هغه خدای داده دی نو نو د الله په نعمتو کې خو مقابله نه سي ورسره کولی نو ابراهیم علیه السلام دلایل ما ته الله را ښودلي دي چې ما کوم دلایل څنګه په تدریج درته را روان کړل د ستوري څه مې سره شروع کړل ستوري مې در یاد کړي سپوږمۍ مې در یاده کړل لمر مې در یاد کړي او په اریو کې مې دا دلیل در سره وایي چې دا زوال لري خو رب چې ګردومر لا یزال زوال نه لري دا زوال لري دا په ربوبیت باندې نه ارزي دا زما دلیل دا ما ته الله ښوولی دي وقد په تحقیق سره هدا هدایت کړی یم نیزه الله پاک وچیش ته و دلایل ته دلایل خو ما ته الله را ښودلي ته زما سره دلیل وایه خبره را سره پیچې پاته چې هغه د دې دلایل و چې ما مخکې درته وویل د هغه جواب ورکوي اول دلیل یې کم یو برای ویله چې ویل ته د دغه شیانو څخه چې دا موږ یې عبادت کوو د دغو اهانت مه کوه د دې اهانت مه کوه ویل تاته به تاوان ورسېږي دی ولا اخاف ولا اخاف زه نه بیریږم ما د هغه خدایانو څخه تشرکون چې تسې شریکوی به په دې الله عز وجل سره چې د الله سره دریې یا یې بد یا یو قبر غټ قبر یا یو ولی د خدای پاک ار څوک چې دی چې ته ما د هغه څه بیره د هغه څه زه نه بیریږم زه د الله څه بیریږم کارونه ګرده د الله په اختیار کې دي ولی ته خو دغه بتان شریکوی غالب د دې د بت پرستی و دغه نو ولا اخاف زه نه بیریږم ما د اوغ شیانو څخه یعنی د ضرر څخه د اوغ شیانو در د ما د مخه باندې د ارجه ضرر ما تو شرکو د ضرر څخه د اوغ خدایانو باکلو تو شرکو نه چې د سې شرکو به په دې الله سره ها یو خبر او واره الا ان یشاء ربی شیئا وس خو دلته د دې خبرې سره بیا دا خبره ملګری د خو انسان دی انسان ګرځي پر یو قراری نه خو نه یو خپل به ابراهیم علیه السلام ته پاره ځکه چې معنا کتب ورته راغلی هغه دی څنګه وشوه و موږ نه درته ویل نو د دې خبرې د پاده پاره د داور سره ملګری کړ ول الا ان یشاء مگر نه ک اراده و کړه به رب زما شی اندې شي که زما رب ما ته دی شی اراده وکړه کې دای شي په لوته به مې ونه شي کدا چې درې ځای په شواسم شابه مې مات شي یا به مې سر مات شي یا به دغه سی به د پستر په بړون سم دا پر بتانو متاوان او دا خو د علام شي ات سوې د ځ چې نه بیرېږم دغه واجه دغه ته دغه الا ان یشا کی چې دی د سی و نه وای چې دا الا ان یشا دا خو استثناء سول نو مستثنا خو مستثنا من هو کې داخلي چې استثناء متصلې نو چې د الله تعالی اراده و کې دا غنوم غوا کې د بت قسمت تاوان سخونه الله ای اراده کړو بت تاوان ورسو دلته وای دا استثناء منقطع ده چې مستثنا په مستثنا من هو کې نه داخل الا ته بار الا په معنا د لکن راځي موږ نو وای مگر الا مگر دا خبر خو نه یادم انا غو وخت شا اراده وکړه رب رب زما شي اندې شي کزما رب یو شی ما ته وغوړی غره ترسیج نو هغه ستاده بوتانو د طرفه څخه دی خو الله قادر دی پر جهان خپل تصرف چلی الله که په مار څه کول هغه بر او کې ستا د بته می ولا که و بیره چې خوله درته کاکه د بوتانو مقابله مکه دا به بیا تا تاوان ورسی ول دغه سجن وز نه بیرېږم دا جواب د هغه خبرې ورلره ورکینو وسع ربي كل شيء علما وسع فراختی ربی زما رب کل شئین و هر شت ور فراختی علما از روی علم دا زما رب فراخت دا نمانا چه دا اللہ ذات مجیدو دا اللہ ذات سیدی فراخت دا علم دا لاری دی دا ار شئی دا اللہ و تعالی پا علم که داخل دی یو کمربند چه پر یو شیر او گرزه یو رسی نو یو سشان پک شکی را داخلی یو سد زنی و تلی ارڅو نو وردا راسي چې پیدا کړه سره پر داګر د کوټه باندې راسي را وګرځو نو خاطر کوټه د باندې هغه علاقه خو ځنی وتل ده د الله تعالی علم باقی ورسید تر دې شی لا علاقه وتل دي په دغه وسع پراخ دی څوک ربي از ما رب کله شی نو به هر شی ته ور پراخ دی علما ازروي علم در علم شی نه دی وتل نو دغه نو پراخ علم چې څوک لري نو دغه د عبادت ور نه دی خود دغه ور دی ستا بد خو مال پر دغه سرما مچ ناس نه په خبر دی نه الوزه ولا شي دا څنګه رب شي که بول رب نو نو دا د دلیل سره وای د جه د پاره چی د وغو د خبرو جواب ور لره ور کی چې دا سیس دلیل باکل دی فسی ور تو افلا تتذكرون افلا نو ایا تتذكرون تسپند نه اخلي اف ایا نو لا تتذكرون تسپند نه اخلي دغه خبر ما ده توکر خو زاد علم مسئله تو غره سوک چې معبود ګرځي خو هغه باید دغه کامله صفات خو وندي خو ته به معقل لري سر ګروان ته کښته کې د ازما بت پس خبر خو دغه سرب د عبادت وردی پلت پلت د لایل وای جوړ کړی چې دا به تاته تاوان رسی د ما په ما څه خبر دي چې ما ته تاوان رسی تاوان خو یو څوک چاته رسی خو ویني تاوان رسی الله کوم غوړی تاوان را رسی ولې په ارش خبر دی ارزای چې زیم ابراهیم علی السلام ای زور معلومه زما هر بند ود ته معلوم دی زما د مغزو هر ذره ذره و معلوم د غسل ته تاوان غوښتل هغه سړی ته تاوان رسی کالا و نه غوړی چې ارته به تان غوړی تاوان نشي ورسول تاوان رسول خو پر علم باندې را بنا کیږي نو دغه نو ما خو بس تام خلاص ګور د پای جمله افلا تتذكرون دغه نو خو تم فکر لري اف ایا نو لا تتذكرون تاسي بندنا أخلي فسي وكيف أخاف ما أشركتم بل تتسنى شرم للليش ما توا تدابتان وبرر تاوان درسي ما تذكر جيس تاوان درسي تز ما غلطيرا وشي أخلق وإز ما تعدارا وشي سزارا تواتاك كما يو غلط كار كري دي بطرة تو إجلا بطان تاوان درسي ستا غلطي بزدر وشم تدر بالعالمين سر دبارة شركيه د بل عالمین صفات ور ډبلی ترکی خو ته وبیرېږې په ځکه به الله نه نباسي خو پر تا به د اسمانه ټاکه شوې ته ما ودور وسته کې چې ته ولې نه بیرېږې ته ولې نه بیرېږې ما کړی څه دې خلک نه وایي چې غل نه یم د بچا نه بیرېږم خو ما د الله سره شریک نه دی درې ولې واجب وبیرېږې ته د الله سره شریکان درې ته وبیرېږې او ته شرم نه لري ولټه ما ته دورس برعکس ما ته غدلې د الله سره وبیرېږې یا د بوتانو سره وبیرېږې خو ته غلطي کړې ګوره وکیپ څنګه به اخاف وزه وبیرېږې ما د هغه خدایانو سره یعنی د زرار څخه د هغه خدایان اشرکتم چې تاسو شریکان کړی د الله سره د جسد سره څنګه و بیرېږم وو حال دا لا تخافون تاسو نه بیرېږي ولی چې هم انکم تاسو خو اشرکتم شرک کړی دی بلای په الله سره شرک تا کړی دی بیرې ما سره حواله کې چې و بیرېږي د بوتان څخه ته و بیرې اشرکتم تاسو شرک کړی دی بلای په الله سره کوم شی شرک کړی دی ما هغه شی شرک کړی دی تاسو لم ينزل چې نازل کړی نه دی به پر خدای دغه الله پاک نه دی نازل کړی به پر خدای دغه علیکم پر تاسو سلطان یو دلیل دلیل دوه قسم دی یو دلیل لفظی دی یو دلیل معنوی دی لفظی دی لا الا که وسی دی مثال په تور مو جوای دی چا سره چې قل هو الله احد خلا لا وای چې وای ګور د خلکو ته چې الله پاک یو دی دا لفظی دلیل دی الله را شولی دی چې خلق قران دلیل دی آیات مې درته یو معنوی دلیل دی معنوی دلیل دا رقم دی چې پم زکه و اسمانو کې د خدایان وای دوا وای درې وای څلور وای په خدای چې وخت خاصره بده سوي د نظام سره خراب کړی وای چې وزګر سره بر خراب و مرد دې بل خوره خې شو دا خاص دا معنوي دی یا خپل د جهان نظام ته وګر چې پر جسم باندې روان دي دی ګل ته وګر چې دغه ګل کې دارنګ چا واچاو تک جړ ګل د شنه بوت سره وتلې بغل کې ولار دی هغه تک سور دی دغه ځکه سره وتلې او به یو مری یو هوا یو بوټه زرغون د ګردو دا یو رقم دا ګلې ولې مختلف راوتی دلته یو څوک سچ تصرف پکښ کې چې تصور ګل وکته به جوړ ګل کې د دې داغه د امر تابع دي دا معنوي دلیل دی ستا د بت زو خو الله پر دغه شیانو پیژنم امر په دلیل ستا ام معنوي ستا د بت د پاره په څه چې اسماني کتابو کې نازل شوی دی ته ولې په دلیل پیش ک چې الله دی وی چې دغه بتانو سره اتیات کوي د دې بندګي او عبادت کوي کنه تاوان درسي ځایسته یا په تورات کې پیدا کا یا په انجیل کې پیدا کا یا په صحیفو کې د ابراهیم پیدا کا چې د بس په باره کې چې الله تشته لفظي او شیر نه ذکر کړي چې درته وی وای معنوی دلیل را وشه چې دغه پلانې کار چې دی دا بت کی دا واشه دا بت را شنه کی خو زم چې دا بت تانه جوړ کړی د غره ډبر او هم دغه شي شنه کیدل کته و دل مرد دا بت را خېږي خو چې دا بت تانه جوړ کړی بت خو چې دی خو د جنت نه دی لغل خو دلې دی په کیشف جوړاوه په هغه چنه ورڅ خو په جوړاوه به بیا وسوانه وشوي کاوه چې دغه لا تانه جوړ کړی خو دغه نظام جوړو دغه شان راشنه کیدل دغه توارد تناسل شروع ته پر بت کم دلیل لري چې دا خدای دی لفظ دلیل لري راویش په آسمانی کتابو کې چې په دغه کتاب کې ذکر شوی که معنوي دلیل لري پېښه که برا د پلان کې اکازو نه درلودې دا بت زور لره ورکی برام د نور خلکو ته زمون چا ورکول چې ته بت لره ورکی خود ربت د مخه ګرځ د کارونه سی وی نو ته دا شان څنګه پر د تاوانې د ابراهيم عليه السلام ورته وای ولا تخافون او تس نه بیرېږي چې انکم تاس اشرکتم شرک درولې دي بالله فعلا سر ما اغه شی مشرک درولې دي لم ينزل چې الا نه دی نازل کړي به په اغه سره یعنی په خدای سره دغه په معبود واج سره دغه علیکم پر تس سلطان الاس دلیل نه دی نازل کړي سلطان د کراس ما عام کې مال نه لفظ دلیل چې ته د کتاب الله څخه دلیل پیش کړي د تورات یا د انجیل یا د زبور یا د قران یا د صحیفو نست نه معنوي دلیل څه چې سره جوړ کړي چې برا دغه کارونه خو نه بد کی نو چې دا تصرفات کی معلوم دار په عبادت ارزم شه چې دا د وی دلیل شی اوس تر دې ځای چې خبره رااله چې ته دغه څه غلطی کړي د الله سره د څه شی شریک کړي د چې دلیل مې نشي پر وایي زاد الله سره شریک کړي زه د یوازې الله عبادت کوم زما جلا پالتي وډاله سستا جلا ډاله سو راس اوس قضاوت وکړه چې کومه ډاله خیر ده فأي الفريقين نو كما يوا دغه دوه ډلو فأي نو كما يوا الفريقين دغه دوه ډلو چې دا يوا د بت عبادت کې دا بلې د الله کې احق او ډېر حق دار دي بل امن په امن سره نو راسي چې امن د چا حق دي تمه بیره د کوم عذاب څخه د دې دنیا د عذاب څخه بیره چې بت په دې وشوي وي بار به لاس مات شي په شپه به مات شي پلانې تاوان بدر ورسي زه ته د اخرت د عذاب بیروم چې ابد الابد د رختي زما د طرف څخه کوم عذاب دي دا به ډیر خطرناکي کستاغه ستغه د دې دنیا غیر زما د هغه دنیا دي نو امن چې دی زه د اخرت عذاب به غم نو امن زما حق دي ته ما ته د دې دنیا او خک دی دی کې راغ څه زګر سره باق لرنه کوم ته چې د دوزخ د عذاب مستحق ته وا زه امن والایم امن د کوم والای ابد ابد الاباد دي خراب دي په ايو الفريق کوم یو د دوغ دوړو چې واده موحدین سو له بل دغه د مشرکان او د بت پرستان سو حق او ډیر حق دار دي بل امن په امن سره د الاده عذاب د الاده عذاب دغه خلک ډیر حق دار چې د موحدین دي چې دغه د دوزخ د عذاب څخه ځان خلاص کړي ان کنتم تعلمون بیا په پای کې دا ورواچو چې خبره خو دغه ده کدی دماغ کار کی ان کنتم کچيري تسياس تعلمون تس علم لدی کواقعي علم والا ځان ته وای تعلیم یافته ځان ته وای نو ته فکر وای چې د امن ورته د دوزه څخه کزایم نو خو زه د امن وایم چې د الله په شان کې مې ګستاخی نه ده کړې ته چې نامې شایسته ده بره ویني بو کوټه پروت د الله عبادت وده ته کې خو ته د خطر وړې او ته د امن دایوي کې ما وخطرت پرې وای چې و بیرره په خپل فسير بالعالمين واي الذين امنوا فصراحه د دې څخه پښتنه دا د وکړه چې په ايو الفريقين دی جواب ملاوس خو نه دی ملاوس دی خو ځغ نه دی کړ ګوره دا سوال په ايو الفريقين نو کما یو د دغه دوه الحق د په امن ان كنتم تعلمون كتس علم لري نو علاوه دې خو جواب باران نه وای نه حق خبره چې چات وای کې برای خپل من نه وای نو ځخ خو نه کی شنو علاوه ته جواب ورته ورکړه بارا ورته ورته د امن خلق به زدر وشه چې دا خلق د امن دی الذين اغه خلق امنو چې دی ایمان راوړي پر الله عز وجل باندې پر هغه سی باور کړي ولم يلبسوا او دی خلط کړي نه ګټ کړي نه ایمان هم ایمان د دوی به ظلم په ظلم سره د خپل ایمان او ظلم نه پر لګټ کړي د دغه ظلم سمرات هغه ظلم د شرک دی چې سره ایمان راوړي دا نور ګناي خو خود ځنی سی چې د شرک د خپل ایمان سره ګډ نه کی دغه ایمان د خالص سو چا و بس تر اخرت پورې ولاړ سي نو چې دی نه ګټ کړي ایمان او خپل ایمان به ظلم په ظلم په شرک سره ولایک دغه کسان چې جلهم دی لر الامن او امن دی زه جواب بنو زه درکم تو خو ارزق نه کی خو پښتنه وکړه چې د امن مستحق څوک دي تر نه وای چې اته یې یازم فیصله نشي کولای ولی خو دلیل دي کم زور دی ولی خو دلیل یا لفظ دلیل پیش کړه دغه بتانو پر خدای یا معنوي دلیل پیش کړه ته یو لانه لري نو خود چوم د امن مستحق څوک دی موږ برسته ګډی نه ولی ژغ نه کوي علاوه کی ورته بیان کوي ورته د امن نو دغه خلک حق دار دي ولم يلبسوا شيئا قد كري ايمانهم ايمان بظلم فظلم وشرك سره اولئك دعك سانچ لهم دي لره الامن ده دي ده پار امن امنیت ام په دې دنیا کې ام په هغه دنیا کې په دې دنیا کې کدی ته گایګی دنیوي zarar ورسیږي خدا دنیوي zarar د آخرت په مقابله کې هیڅ شی نه دی او بل په دې کې مړه او تعالی د درجات بلند کوي په نبی د نبی عليه الصلاة والسلام په احادیث کې دا رقم راځي چې الله پاک یو سړی ته یو لوړ رتبه په جنت کې ټاکلی مگر سړی ټمبج زوی باندې دا عمل د لارې لاس لا لا ځان نشي ورسولی الله ورته لیکلی ده چې دغه رتبه به ستایي په جنت کې د دا عمل چې سره کېدی د هغه نیمایي ته نشي رسېدلی نو الله تعالی ځینې مصیبتونه به راپر رامخ کړي نو په بل حدیث کې راځي چې د مسلمان په پښه کې زوز جګ سي لا دغسې مفت ولاکه ولاړ سي ګناه یې په رژیږي نو چیرې چې بیا زوی مړي چیرې چې بیا پلار مړي چیرې چې به ده ته د مال تاوان پېښ سوی وي خپل په بدن کې په یو مشکل باندې اخته په دا ګورده یې دغه ګناه یې رژیږي رژیږي الله یې هغه درجې ته رسوي کیدای شي په خبره پوهېږي نو امن د دغو خلکو د پاره دی په دنیا کې که ته د دنیا د مصائب او مصیبتونه مال داخل لري په هلته درجاتو راځي په دې کې خو د ده درجه کمیږي نور پسې لوړېږي ترقي کوي که ناجوړي ده که تاوان دی نو دې لره امن دی وهم مهتدون وهم دغه خلق مهتدون پر هدایت باندې دي دا چې د الله تعالی ایمان خالص راوړي شرک نه پګړي نو برعکس کومه خبره معلومه شوه چې د چا د ایمان سره چې شرک ګړي هغه پر هدایت باندې نه دی هغه مهتدون نه دي دلته چې دا خبرې ته تم متوجه ولم يلبسوا ایمانهم دغه څه د فارو سره مرګره کړ الذين امنوا هغه کسان چې ایمان راوړي ولم يلبسوا ایمانهم چې دوی د خپل ایمان سره ظلم نه ګټ کړي هغه خدا و چې واز کې دا نه وای ولې ما ځغه د ایمان خبره کړې وای مشرکان خو زخم پر خدای ایمان لري زه نو خدای نه منم از ما سه چې دونه جایل جوړ کی زه خوم دونه بی عقل نه خدای خو زم منم الله تو خو خدای منی خو ستا د ایمان سره شرک تاخلت کړی دی کدایس په خبره پوسوي ستا ایمان ما زه لغوی ایمان دي د لغت ته لاري ستا ایمان ته ایمان ویل کیږي خدای منی د شریعت ته لاري ستا و ایمان ته ایمان نه ویل کیږي ولی د شریعت ته لاري ایمان هغه دی چې الله عز وجل د خپل ټول صفات سره یو منی بارنو دا ایمان دی دا غیر څه خبره څه خدای خدای ستا مگر چې علم یسوع علم غیب یسوع قدرت هغه بل چا ته ثابت نه دا خو ایمان د لغت ته لاري دی د شریعت ته لاري ایمان خپل ځان ته کانچل لري خپل ځان ته دغه سي ارکان لري چې هغه نه پکشي کې هغه ایمان د شریعت ته لاري نه بلل کیږي نو دا ټوټه ور سره مرګره کړ چې ایمان یې راوړی او د ایمان سره بل شی خلط کړی نه معنا چې ایمان یې شرعي ایمان یې معنا نور شیا نه پګړ دا دغه کسانو د لپاره امن دی په آخرت کې ابدي امن دی او دغه کسان پر هدایت باندې نو دا د ابراهیم علیه الصلاة والسلام او د دی د ما بین کوم محاجه دغه د یو څه پاته او هغه وسوړان شو خلاصه دا د دوه دلیل ورته پیش کړ برای یو د غټ رسم رواج راغلی دی پر دغه بتانو پر عبادت باندې بل تاوان درسي د دا دوه خبرو پابندې وکړ د دوه جواب لر ورکړي دا تاوان خبرو خو جوړ دوی کما ته چې د الله اراده نه ولکه یې سوک تاوان ورسي چې دا الله اراده دی ولا کر ورسی خپل به الله را رسیدي خو جماعت د دې خو هیڅ نه سکوله قدرت که سره نه لري د استی خدای یا که قدرت لري مثلا یو څوک جاهل دی یو نبی د الله سره شریک کړي براوی نبی خو نو قدرت لري هغه خو به مستقل نه دی قدرت خو چې الله ونه غړدي خپل قدرت نشي استعماله ولای نو به هر حال باطل خدایان یا قدرت د سره لري نه یا کلری قدرت مستقل نه دی د عبادت هغه څوک ور دي چې قدرت مستقل دی د چا سره مشورو ته ضرورت نه لري د الله قدرت مستقل دی الله که چاته تاوان وغواړي د بل چا اراده ته ضرورت لري د بل چا کومک ته ضرورت لري دا نور بنده که پرتا ته پنچر وخت چې الله ونه غواړي شل تک به پرکړي هغه بجوندې تر وتلی دا غره کوم اسم لانی په ځخه الله التنی غوښتي نو الله عز وجل د عبادت ور دي هغه د لایل باب ز کمزوري چې ته دا د ډیره وخت څخه د اکثر روانه د بتانو عبادت کیږي کې کوا یا به تاوان در ورس یغې څن کیږي او ما ته چې و او بیره خپل او بیره د الله په حق کې ظلم کړی دي د الله عبادت دی وبته ور کړی دي امن زما حق دی ستا حق دا غد چې و بیره دا غل چې کړی نو الله عز وجل زموج ایمان را خالص راس چگی الله مجد ټول شی بو څخه د شرک وسه